Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Moet ik wat al zeggen? Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot 500 euro garantie bij lendehand.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. We zijn beland in de hete fase van de verkiezingscampagne, begrijp ik van politiek verslaggevers. Benieuwd hoe ze het afzeggen van het RTL-debat door Timmermans en Omtzigt duiden, want blijkbaar is bij deze politici lauw het nieuwe heet. Goedenavond en welkom bij het Oog op dinsdag. Het laatste campagnenieuws, dus ook over die twee afzeggers, krijgt u straks van Wilma Borgman. Mark Rutte bezoekt morgen Qatar om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. De oliestaat heeft zich opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. My Name is Barbara, de titel van de 1000 pagina's tellende autobiografie van de legendarische Barbara Streisand. Mark-Marie Huibrechts adoreert haar en heeft het boek al mogen lezen en hij is hier. En het extreem succesvolle WK vrouwenvoetbal in Mexico van 1971 had dé doorbraak moeten worden van het vrouwenvoetbal. Waardoor dat niet lukte, is te zien in de documentaire Copa 71. Presentator en oud-voetballer Suze van Kleef vertelt er straks over. Eerst het nieuwsoverzicht van... Dinsdag 7 november. In Nijmegen heeft de gemeente een vervuilende asfaltcentrale opgekocht om die eind dit jaar te sluiten. Heel graag had ik gewoon met de milieumaatregelen die ik als gemeente op mag leggen dit bedrijf aan de afspraken willen houden. Ik heb wel gezien de afgelopen jaar weer dat het niet ver genoeg reikt om echt dat te kunnen doen wat we wilden bereiken. Dus ik ben blij dat we het zo kunnen afsluiten. Er kwamen al jarenlang klachten binnen bij de gemeente en de omwonenden waren ook bang. Het zat in meerdere aspecten. Geur was toch wel de meest voorkomende. Ook afgelopen maand weer tientallen meldingen van geuroverlast. Maar er waren ook mensen die zich zorgen maakten over een ongezonde lucht. En voor die bewoners is de koop en sloop dus een hele opluchting. We hadden het eigenlijk niet verwacht. We voeren al jaren actie. En dat dit nou toch komt, dat vind ik wel bijzonder. En eigenlijk ook een overwinning voor de burgers die toch nog invloed kunnen uitoefenen. Premier Meloni van Italië heeft een deal gesloten over de komst van Italiaanse asielcentra op Albanees grondgebied. La propria diciamo giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Op eigen bevoegdheid mag Italië daar illegale immigranten plaatsen, vertelt Meloni. Volgens deze advocaat is de deal in strijd met internationale en Europese wetten. Quando vengono sbarcate in Albania, parliamo già di un atto che va contro il diritto internazionale, ma anche la normativa europea. Vluchtelingen op Italiaanse schepen zijn op Italiaans grondgebied en mogen niet in Albanië aan land gebracht worden volgens de wet. Het Europees Parlement gaat nog kijken naar de deal. De Britse koning Charles hield voor het eerst als koning de King's Speech. Hij deed het al eerder als prins. En vandaag sprak hij ook nog over zijn moeder. Devotion to this country is set by my beloved mother, the late Queen, that I deliver this, the first King's Speech, in over 70 years. De King's Speech is te vergelijken met onze troonrede, waarin de koning vertelt wat de plannen van de regering zijn. My government will continue to take action to bring down inflation, ease the cost of living and help businesses fund new jobs and investments. De regering gaat er alles aan doen om de inflatie naar beneden te krijgen, levenskosten te verminderen en bedrijven te helpen, aldus Charles. Ja, wie kent ze niet? De teksten van Loesje. Vandaag bestaat ze 40 jaar. Er zijn zulke sterke teksten als aan het eind van mijn geld hou ik altijd een stukje maand over. Of wat er ook speelt in het land, laat het vooral de kinderen zijn. En die zijn echt in ons collectief geheugen gegrift. Ja, 40 jaar oud dus, maar de Loesje teksten zijn van alle tijden. Als je lijnrecht tegenover elkaar staat, heb je wel de kans diep in elkaars ogen te kijken. Zit ik net lekker in mijn vel? Gaat het hangen? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Renate Kok is in de studio. Ze heeft de kranten vanmorgen gelezen. Renate. Ja, Nederland heeft Israël na het uitbreken van de oorlog in Gaza reserveonderdelen geleverd voor gevechtsvliegtuigen. Het gaat dan om onderdelen voor F-35's die ook worden gebruikt bij de grootschalige bombardementen op Gaza, schrijft NRC. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren hier voor risico's op schendingen van het humanitaire oorlogsrecht gingen die leveringen toch door. Ingewijden zeggen in de krant dat politieke afwegingen de doorslag gaven. Als er niet vanuit Woensdrecht zou worden geleverd, zou de relatie met Israël en ook met de VS grote schade oplopen. Buitenlandse Zaken zegt in een reactie te onderzoeken of het wenselijk is om dit soort specifieke leveringen voortaan extra te controleren. Lisbeth Zegveld, hoogleraar internationaal recht, wint er in NRC geen doekjes om. Nederland draagt met deze leveringen willens en wetens bij aan oorlogsmisdaden, zegt ze. In Trouw gaat het over iets heel anders, namelijk dat koken op gas de luchtkwaliteit in huis ernstig aantast. Vaak dwarrelt er zelfs zoveel fijnstof, koolmonoxide en stikstofdioxide door de kamers dat alle gezondheidsnormen worden overschreden. Zo blijkt uit Europees onderzoek waar ook TNO aan meewerkte. En uit het onderzoek bleek ook dat het belang van een goede afzuigkap niet te onderschatten is. Altijd aanzetten dus, is de dringende aanbeveling van de onderzoekers. En ook goed ventileren. Een raampje openzetten klaart letterlijk de lucht. En natuurlijk nog beter, overgaan op elektrisch koken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds mag dan voortaan zonder Prins Bernhard verder gaan. De veteranen blijven hem waarderen. Maar er is wel wat kramp te bespeuren, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld als het gaat om de witte anje die Bernhard stevast op zijn jasje had. Deelnemers aan Veteranendag krijgen die bloem ook altijd uitgedeeld. In de krant zegt het comité achter de Veteranendag dat de anjer niet zozeer met de prins te maken heeft, maar meer als symbool van het verzet moet worden gezien. Ook de directeur van het Veteraneninstituut wil niks weten van het cancelen van de prins vanwege zijn NSDAP-lidmaatschap. Hij heeft veel goeds gedaan voor de veteranen, zeggen ze daar. Maar toch snappen ze de naamswijziging van het Cultuurfonds ook wel. Bernhard is toch een beetje besmet geraakt. Dat staat buiten kijf. En de Volkskrant vraagt zich af wat Annabel, Angie, Leo en Linda ervan vinden dat ze nog altijd worden toegezongen. Aanleiding is het boek En Venus was haar naam, waar 134 van die namenliedjes verzameld zijn. Want je zult maar in 1976 geboren zijn, toen ABBA 3 weken met Fernando op nummer 1 stond. De rest van je leven blijf je als Fernando dan uitleggen. Ja, ABBA. Ja, de Annabel die in de krant aan het woord komt is van na de hit van Hans de Boy. En nee, ze is er niet naar vernoemd, vertelt ze. Maar ze ontkomt er niet aan dat iedereen spontaan in zingen uitbarst als ze zichzelf voorstelt. Niet origineel, zegt ze, maar wel een goede ijsbreker. Inderdaad, zeg ik dan, het wordt niets zonder mij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm striving not to leave you here alive. The day of regret was the day that I met you. You got me upset and somehow I just let you. You manipulate, you instigate. Love and time turn into hate. Oh, what a beautiful day. Wouter Hamel en Simon en Kipski, Make My Day. Nog 15 dagen te gaan tot de verkiezingen van 22 november... en veel lijsttrekkers kijken uit naar morgen... naar de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Simone, goedenavond. Ja, de dag van die doorrekening is traditioneel een belangrijke... maar deze keer is het toch wel anders. Want veel partijen die laten hun programma helemaal niet doorrekenen. Ja. Hè? Waarom niet? Ja, dat geldt in ieder geval voor DENK, voor de Partij voor de Dieren... BVNL, de PVV, Forum voor Democratie, voor de BBB, voor NSC ook... en ook voor het eerst in jaren voor de SP. En ja, de reden die de partijen aanhalen is dat er... dat ze hebben kritiek op de modellen die het Centraal Planbureau gebruikt voor die doorrekening. Bovendien kost het te veel tijd. En hun plannen passen niet in de criteria die het CPB heeft aangelegd. En dat is bijvoorbeeld voor Lilian Marijnissen van de SP een argument om haar programma niet te laten doorrekenen. We hebben jarenlang eigenlijk strijd gehad met het CPB... bijvoorbeeld over het verhogen van minimumloon. Er werd altijd gezegd, en dat kwam bij ons dan ook slecht... zoals dat heet uit de doorrekeningen... dat dat desastreus zou zijn voor de werkgelegenheid. Nou, wij weten wel beter. Ja, wij weten wel beter, zegt Marijnissen. Wij denken er anders over dan het CPB. Maar het CPB wil in die redenering niet mee. En dus haakt nu ook de SP af. Maar wat vinden de andere partijen daar dan van? Ja, Simone, het is campagnetijd. Dus alles wat een partij nu doet... probeert een andere partij in zijn voordeel om te buigen. En dat geldt ook hiervoor. En dan hoor je partijen die het wel laten doorrekenen... zeggen dat er misschien best wat af te dingen valt... op die criteria van het CPB. Maar omdat voor elk programma toch dezelfde criteria worden gebruikt... levert het toch een echte vergelijking op. Zegt bijvoorbeeld D66-lijsttrekker Rob Jetten. Ik vind het gewoon niet zo netjes naar de kiezer. Omdat die kiezer er ook recht op heeft om te weten... kunnen die plannen worden waargemaakt? Zijn ze ook te betalen? En ten koste van wie of wat gaan die ambities van politieke partijen dan? En bovendien vrees ik ook dat het tot nieuwe teleurstellingen leidt. Want als je dan na 22 november met partijen een coalitie moet gaan maken... ja, dan zul je toch echt wel ook een fatsoenlijke begroting moeten opleveren. Maar ook andere partijen zullen daar het eerlijke verhaal moeten vertellen. En dan vind ik het wel zo netjes om daar ook voor verkiezingen al transparant over te zijn. Want dan kan het misschien op de korte termijn een slimme campagnetruc zijn. Maar op de lange termijn helpt het niet voor het vertrouwen van mensen in de politiek. Maar gaat dat niet doorrekenen? Gaat dat nog een rol spelen in de campagne? Nou ja, ook daarvoor geldt dat partijen alles aangrijpen wat ze maar denken te kunnen gebruiken. En zo vroeg de lijsttrekker van de VVD, Dylan Jezegus, afgelopen zondag bij een debat bij RTL, of Pieter Omtzigt dan toch maar even op een andere manier wilde laten zien waar zijn programma dan precies de rekening legt voor alle plannen. Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat, dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. Heeft u nog een vraag? Ik denk niet dat we dat de kiezer aan kunnen doen. Ik denk niet dat u dat de kiezer aan zou moeten doen. Dus bent u bereid om deze week, als wij woensdag met onze doorrekening te komen, om gewoon met een simpel plussen- en minnenlijstje, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Heel kort de antwoorden nog. U zult zien, en u kunt zien in ons verkiezingsprogramma waar we extra geld aan besteden en niet. Maar dat zal niet deze week op deze manier lukken. Oké, laatste woord aan u. Dat vind ik oprecht jammer. Als ik thuis een grote uitgave ga doen, dan bespreek ik ook met mijn man waar we op moeten bezuinigen. En dan wordt het ook redelijk concreet. En ik denk dat kiezers dat ook van ons echt mogen vragen. Ja, maar vragen. De vorige keer... Laat ik even uitpraten. Want het is niet te zeggen waar u de rekening gaat leggen. En ik denk echt dat kiezers daar recht op hebben, dat u dat laat zien. Dus een onafhankelijk plus- en minnenlijstje ben ik al heel blij mee. Simpele vraag, dus ik kijk eruit. Ik snap het. Dank u wel. Dank u wel. Ja, bij de presentatie van zijn programma twee weken geleden wees Omtzigt er nog op dat hij bijvoorbeeld de kinderopvang niet gratis wil maken. Dat scheelt een miljard of vier. En bovendien blijft er volgens hem op dit moment bij de ministeries heel veel geld dat wel al op de begroting stond op de plank liggen bij de ministeries. En daar kan je dan ook een heleboel uit betalen. Maar dat lijstje dat Jezuke zo graag wilde zien, dat komt er dus niet. Ja, dat fragment dat je net liet horen was natuurlijk bij het debat van RTL afgelopen zondag. Komende zondag is er opnieuw een debat bij RTL en daar was vandaag toch wel wat gedoe over. Ja, dat klopt. Ja. En dat ging precies over het feit dat Omtzigt en Timmermans niet meedoen aan het debat komende zondag. Daarvoor waren de grootste 6 partijen in de peilingwijzer uitgenodigd. En Timmermans van de PvdA GroenLinks die had al 2 weken geleden gezegd dat zijn agenda te vol is. Hij komt er niet aan toe, want hij heeft al zoveel debatten. Met als gevolg dat daar nu zijn concurrentie van de SP gaat optreden, Lilian Marijnissen, want die is nu wel 1 van de 6. En dat Omtzigt ook niet meedoet, dat bleek vandaag. En bij NRC zeggen ze dat de opzet van het debat van zondag niet echt bij hem past. Het is de bedoeling dat er vragen worden beantwoord van leden van het RTL nieuwspanel. Die zitten daar in de studio. En Omtzigt heeft liever een 1-op-1 debat. Die heeft daarvoor ook weer een aantal collega's uitgedaagd in een reactie vandaag. Bovendien zeggen ze is er met het kleine team van NRC te weinig tijd voor de voorbereiding. En ook daar duikt de concurrentie er meteen bovenop om dat in hun voordeel om te buigen. Luister maar even naar Rob Jetten van D66 en Lilian Marijnissen van de SP. Ik vind het wel slecht voor het debat. Ja, overal waar ik kom roep ik op tot een ideeënstrijd. Oh, sterker nog, ik heb die uitnodiging al een paar keer aan hem gedaan. Ik vind wel, zij moeten zich wel uitspreken. Voor de verkiezingen, ga je nou bezuinigen op de zorg, ja of nee? Ik zou zeggen, kies een onderwerp, dan gaan we dat 1-op-1 debat gewoon met elkaar doen. Ja, dit was, zou mijn kans zijn in een debat met hun om dat rechtstreeks te vragen. Ja, die kans wordt je dan wel ontnomen. Dus ik wacht graag op zijn antwoord. Nou, je ziet het, de zorg is heel weinig nog een verkiezingsthema. Zij duiken daar gewoon voor. In campagnetijd mag je ook met elkaar heel duidelijk maken waar de verschillen tussen die verkiezingsprogramma's zitten. Dat gaat toch echt het beste als je daar met elkaar het debat over aangaat. Dat ontduiken ze dus wel en dat vind ik niet goed. Nou, tot nu toe is er nog niet zo'n debat ingepland. Dus ik hoop dat dat nu alsnog kan. Nu andere debatten blijkbaar geen prioriteit krijgen. Ja, Rob Jetten van D66, maar inmiddels bleek wel dat zo'n 1-op-1 debat voorlopig niet op de rol staat. Maar goed, dat argument van Omtzigt en team heb ik vaker gehoord. Hè, dat er te weinig ondersteuning is voor hem om te kunnen doen wat hij zou willen doen. Ja, dat gebruikt hij ook vanavond nog. Er werd gezegd bij NRC, mensen overschatten ons team van 1,5 medewerker en wat vrijwilligers. En het voorbereiden van zo'n debat, dat kost gewoon een heleboel tijd. En dat is een argument dat we ook in de Tweede Kamer vaak hebben gehoord van Omtzigt, dat het gebrek aan medewerkers het lastig voor hem maakt om zijn werk te doen. En dat komt omdat hij pas geleden zijn op voorstel van een commissie de regels voor afgesplitste Kamerleden aangescherpt. Omtzigt is afgesplitst van het CDA. En afgesplitste Kamerleden die krijgen veel minder spreektijd en ook minder geld. Ja, daar heeft Omtzigt ook last van, terwijl hij toch in zijn eentje genoeg stemmen haalde voor een zetel of 4. Maar hij wordt net zo behandeld als andere afsplitsingen. Daar maakt hij regelmatig een punt van in de Tweede Kamer. En als je dat allemaal in je achterhoofd hebt, dan was een recente uitspraak van Gert-Jan Segers toch wel heel opvallend. Gert-Jan Segers, de oud-fractieleider van de ChristenUnie, die is wel weg uit de politiek. Maar helemaal loslaten kan dit nog niet, want hij heeft tegenwoordig een podcast met Klaas Dijkhoff, zijn oud-fractievoorzitter, collega van de VVD, die ook vertrokken is. En een van de afleveringen van half oktober zegt Segers, wij hebben Omtzigt een oplossing geboden voor dat tekort aan mensen. Dat ging zo, luister maar. Toen ik nog in de Kamer zat, diende hij een motie in die zei: joh, dat is niet eerlijk. Ik wil graag meer ondersteund worden. Ik wil betere financiële ondersteuning, zodat ik meer mensen kan aannemen. En dus toen heb ik tegen hem gezegd: joh, je hebt gelijk, ik zet mijn handtekening onder die motie. Nou, toen ben ik naar de coalitie gegaan. We moeten hier wel wat mee, want het is gewoon geen gelijk speelveld. Toen heb ik met Sophie Hermans afgesproken dat zij zei: als Omtzigt een motie indient en zegt: joh, laat die commissie Bisschop, die eerst die straf had bedacht voor afsplitsers, laat diezelfde commissie nog een keer kijken naar deze situatie en dan met een voorstel komen, dan accepteren wij de uitkomst. Oké, okay, dat is best. Dat was heel ver. Dat is een beetje bijna niet een blanco check, maar toch wel nog niet helemaal specifiek ingevuld check. Dat is al zeker anderhalf jaar geleden, misschien wel 2 jaar. Nee, ik denk anderhalf jaar geleden. Dus ik ben teruggegaan naar Pieter, dien die motie in. En dan, nou ja, dan kun jij beter ondersteund worden. Hij heeft die motie nooit ingediend. Dus ik heb later nog eens een keer geappt van: joh, Pieter, moet ik mensen nog herinneren aan een belofte? Wat jij net al zegt, als dat gebeurd was, dan had hij nu al meer medewerkers kunnen hebben. Dat is wat je eigenlijk zegt. Vorig jaar zomer had hij, denk ik, een betere ondersteuning kunnen okay. krijgen. Dat is mijn inschatting. Ik weet niet precies waarom hij het niet heeft gedaan. Ik weet niet precies of er andere dingen speelden. Maar ik zag het nu weer langskomen. Dacht ik. Ja, dat was Gert-Jan Segers dus in die podcast met Klaas Dijkhoff. Er was Omtzigt dus een mogelijkheid geboden om iets aan zijn tekort aan medewerkers te doen. Zeggen Segers en Dijkhoff althans. Maar hij is niet op die mogelijkheid ingegaan. Nou, misschien is daar een goede reden voor. Misschien wil Omtzigt geen uitzonderingspositie. Wil die niet anders behandeld worden dan andere afgesplitste Kamerleden. Ik had het graag gehoord van de mensen van NSC, maar ik kreeg vanavond daar niemand meer aan de telefoon om daar antwoorden op te geven. Dus nou, dat horen we misschien later dan nog, Simone. Morgen hebben we dan dus in ieder geval de doorrekening van de partijen die hun programma wel naar het CPB hebben gestuurd. Dankjewel, Wilma Borgman. We blijven in het Haagse, want demissionair premier Rutte bezoekt morgen Qatar. Op uitnodiging van de emir van Qatar praat hij daar over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoe staan Qatar en ook de andere golfstaten een maand nadat de oorlog begon in het conflict? Judith Spiegel is journalist in de golfregio. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, hoe bijzonder is dat bezoek van Rutte nou aan Qatar? Nou, ik vind het best bijzonder. Het is nu niet zo dat de afgelopen dagen iedereen de deur plat loopt in Qatar, heb ik het idee. Natuurlijk zijn er wel bezoekjes afgelegd. Maar ja, dat Rutte gaat, vind ik wel bijzonder. Ik moet ook wel zeggen dat ik niet helemaal weet waarom Qatar nou juist hem uitnodigt. Waarom twijfel je daarover? Nou ja, ik snap het gewoon niet helemaal. ik weet niet precies hoe Rutte gaat als vertegenwoordiger van Nederland. Is hij een vertegenwoordiger van Europa? Dat laatste zou ik nog wel enigszins kunnen voorstellen. In de zin van dat hij natuurlijk wel een van die langzittende leiders in Europa is. Maar ja, ik zie Nederland op dit moment niet. En dat zo ziet men Nederland hier in de regio natuurlijk ook niet. Als een land met een heel eenduidig pro-Palestijns standpunt bijvoorbeeld. Zeker niet na die stemonthouding vorige week in de Verenigde Naties. Dus nou ja, het is mij een beetje een raadsel. Het zou kunnen dat Qatar juist het prettig vindt om te praten met een land wiens standpunt nou niet zo heel erg duidelijk is. Qatari zijn hele goede onderhandelaars gebleken de afgelopen tijd. En misschien helpt hen dat, maar het is een beetje gissen. Maar het ministerie van Algemene Zaken zegt zelf: Qatar en Nederland gaan in gesprek over het belang van een continue en veilige corridor voor hulpmiddelen en de mogelijkheid voor buitenlanders om Gaza zo snel mogelijk te kunnen verlaten. En ze willen het ook hebben over het belang van de vrijlating van alle gegijzelden. Zou dat ze samen kunnen brengen, die twee landen, Qatar en Nederland? Ja, dat vind ik dan nog best wel lastig, want dan denk ik, ja, dat is die belangen die zijn natuurlijk enorm, die spelen enorm op dit moment, maar spelen die nou juist voor Nederland? Ik zou zeggen van niet. En dan over de golfstaten zelf, hè. Hoe staan zij momenteel in dit conflict? Nou, daar op zich geldt dat voor elke golfstaat een beetje anders. Maar door de bank genomen is er nog steeds, net als 4 weken geleden, enorme woede. En ik woon zelf in Kuwait, dus daar kan ik het beste van zeggen. Maar hier geldt zeker dat dat nog helemaal niet is afgenomen. Dat men nog steeds wekelijks de straat op gaat om te demonstreren. Dat bijvoorbeeld hier de Starbucks wordt geboycott omdat tenminste helemaal duidelijk hoor, maar omdat dat toch een Amerikaans bedrijf is en Israël zou steunen. Dus het is ook echt zo dat als ik langs Starbucks rijd, en daar zijn er heel erg veel van, dat het helemaal leeg is. En die woede is nog steeds heel, heel groot. Ook elke middenstander, bij wijze van spreken, doneert een deel van zijn winst aan Palestina. Er worden tentoonstellingen georganiseerd. Facebook, Instagram, alles staat vol met boze, anti-westerse en pro-Palestijnse uitingen. Dus daar is nog heel weinig in veranderd, vind ik. En kun je zeggen dat er daardoor ook echt eensgezindheid is binnen de golfstaten? Of zijn er toch bepaalde staten die anders naar het conflict kijken dan andere? Nee, er is zeker geen hele grote eensgezindheid. Want elke staat heeft ook wel wat andere belangen. De Emiraten bijvoorbeeld en Bahrein, maar ook Saudi-Arabië was al een eind op weg, hebben een tijdje geleden banden aangeknoopt met Israël, met name economisch. Kuwait bijvoorbeeld helemaal niet. Dus de anti-sentimenten zijn hier in ieder geval veel duidelijker hoorbaar dan in die andere landen. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij wat ik wel interessant vond laatst. Hier in Kuwait ging er stemmen op om weer eens een olieboycott te overwegen à la 1973. Mm. Heeft overigens Iran ook een tijdje geleden wel al omgevraagd. Maar daar krijg je de handen helemaal niet voor op elkaar in de regio op dit moment. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de situatie nu toch wel heel anders is dan in 1973. En een van die dingen is dat de landen onderling niet allemaal op één lijn zitten qua hoe hard ze Israël willen aanpakken. Ik denk ook dat, als je het gewoon praktisch beschouwt, de meeste olie bijvoorbeeld vanuit Kuwait wordt geëxporteerd naar Zuid-Korea, China en India. Dus ja, dat zijn nou niet de landen die heel hard hier heel erg in het vizier, op het vizier staan qua een boycott. En als het gaat om olie rechtstreeks aan Israël, nou, dat wordt volgens mij met name vanuit Israël, vanuit de Verenigde Staten geëxporteerd. Dus dat schiet ook niet op. Dus dat wordt niks. En ja, dat is toch interessant. En de Saoedi's bijvoorbeeld hebben denk ik op dit moment helemaal niet zoveel belang, ook niet bij zo'n boycott. Want zo'n boycott betekent, ik ben geen olie-expert hoor, maar volgens mij ook dat de prijzen omhoog zullen gaan. En een land als Iran zal daar dan weer garen bij spinnen. En vergeet niet dat dat voor de Saoedi's nog steeds een veel grotere vijand is dan Israël. Maar is er een land of een staat, een golfstaat, die de leiding neemt in dit conflict bij die bemiddeling? Ja, Qatar is zeker het land wat nu voorop loopt in die onderhandelingen. En daar heeft het zich ook afgelopen jaren in een hele goede positie weten te manoeuvreren. Het heeft al die tijd warme banden aangehouden met Hamas. Dat was destijds ook een van de redenen dat er toen een crisis ontstond tussen de Golfstaten en Qatar. En ook wel met Israël. Dus beide partijen, Hamas en de Israëli's, willen wel met Qatar praten. Dus die lopen daarin zeker voor op. En dan zijn er staten zoals de Verenigde Arabische Emiraten die heel erg veel hulp bieden. Die zijn nu ook geloof ik bezig met het opbouwen van een veldhospitaal. Dat doen de Kuwaitis ook. Dus er wordt wel op verschillende fronten wordt er een hoop gedaan. Maar ik denk dat je in ieder geval diplomatiek gezien Qatar heel erg het voortouw neemt. Het gesprek morgen van Rutte zal ook gaan over de noodzaak natuurlijk om escalatie in de regio te voorkomen. Hoe essentieel is dan de rol van de Golfstaten om die escalatie daadwerkelijk te voorkomen? Dat het verder het Midden-Oosten inrolt, om het zo maar te zeggen? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik weet eigenlijk niet of de Golfstaten hier nou zo heel veel in te zeggen hebben. Die zijn toch militair, spelen die niet een enorme rol. Ja, die zijn toch nog steeds wel heel erg afhankelijk van Amerikanen in dat opzicht. Wie wel een hele grote rol speelt, is natuurlijk Iran. En daarvoor geldt ook weer dat de banden van Qatar met dit land ook nog steeds, voor zover we dat te kunnen zeggen, redelijk goed zijn. Dus elke keer als een soort die scharnier zie ik die golfstaten wel een rol spelen, maar heel concreet in de zin van dat ze in staat zijn, militair of anderszins, om dingen een bepaalde richting op te sturen, betwijfel ik toch. Iran zal daarin de grote motor zijn. En ik denk dat er hoop bestaat dat vooral Qatar daar ook wel enige druk kan uitoefenen. We gaan het zien. Dankjewel, Judith Spiegel, ja, Journalist in de Golfregio. Ja, hoe kan het dat een groot succesvol sportevenement, een WK voetbal met bomvolle stadions, volledig in de vergetelheid is geraakt? Om die vraag draait de documentaire Copa 71... die vanaf morgen op het ITVA Filmfestival in Amsterdam te zien is. Mexico City, 1971. A tournament of unprecedented scale. A Women's World Cup. Why didn't I know about this? Hidden for 50 years. We were never allowed to play football. These women were challenging so many norms. It becomes a criminal offense for women to play football. Mamma mia. Women's soccer changed dramatically. It was important to see that this was possible. Suze van Kleef, welkom, presentator en natuurlijk ook voetbalcommentator bij NMS Sport en oud-voetballer. Copa 71, het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 1971. Ik wist daar niks van. Nee. Is dat raar? Nee, helemaal niet. Ik denk dat vrijwel niemand daar iets over weet. Het is een toernooi wat uit de geschiedenis gewist is. En zelf wist ik er alleen het hoognodige van. Het heeft eigenlijk een beetje een soort mythische status van dat je weet, ik als journalist doe veel over vrouwenvoetbal, je weet dat het er was, maar ik had er zelf bijvoorbeeld ook nog nooit bewegend beeld van gezien. Dus dat jij het niet weet, vind ik niet gek. Nee, want hoe kwam dat WK tot stand? In 1970 was er een mannen-WK in Mexico. En toen was er eigenlijk een groep van zakenmannen daar die dacht, nou, dit was een succes, de infrastructuur ligt er. Laten we volgend jaar ook een WK voor vrouwen doen. Want dan kunnen we gewoon voortbouwen eigenlijk op waar we al mee bezig zijn. Op dat moment was vrouwenvoetbal eigenlijk niet bestaand in de meeste landen wereldwijd. Het is heel lang verboden geweest in heel veel landen, ook in Nederland. Die zakenmannen hebben de handen eigenlijk ineengeslagen en hebben gezegd, dat willen wij organiseren. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, die reageerde daar heel negatief op. En die zei, willen we niet. Vrouwenvoetbal, ik zal even quoten, is immoreel en onfatsoenlijk. Dus wij erkennen dat WK ook niet. En sterker nog, we gaan gewoon ons best doen om het eigenlijk de kop in te drukken. De Mexicaanse voetbalbond wilde er niet in mee. De FE, de Engelse voetbalbond, wilde er niet in mee. Eigenlijk alle voetbalbonden die wilden er niet aan. En toen hebben ze dus onafhankelijk gedaan. Een sponsor gezocht en een aantal landen uitgenodigd om mee te doen. Maar immoreel en onfatsoenlijk. Wat was daar de gedachte achter? Nou ja, mannen die bepalen wat immoreel en onfatsoenlijk is voor vrouwen is natuurlijk van alle tijden. Ja. En dat gebeurde daar ook. Hè. Als je kijkt naar Nederland, waar het voetbal, vrouwenvoetbal ook 50 jaar verboden is geweest. 40, 50 jaar geboden is geweest. De KNVB, die zei, de voorloper van de KNVB, die zei, vrouwen moeten echtgenote, moeder of geliefde van voetbalspelers zijn. En niet vrouwen, zelf achter die bal aanrennen. Nee. Vrouwen mochten geen gebruik maken van gemeentelijke gronden, bijvoorbeeld. Clubs die hun veld beschikbaar stelden voor vrouwen die wilden voetballen, die werden uit de competitie gehaald. Dus het is niet dat het getolereerd werd of gedoogd werd. Het werd gewoon actief de kop ingedrukt, omdat mannen bedachten, voetbal is ons bastion. Dit is onze markt, commerciële markt. Daar laten we vrouwen niet bij. Terwijl er in de jaren 20 heel veel vrouwenteams speelden die ook grote, zeker in Engeland, grote massa's op de been brachten. Tienduizenden mensen op de been brachten. Dus het feit, de gedachte dat vrouwenvoetbal niet populair zou zijn of niet commercieel interessant zou zijn, dat klopt niet. Dat is bedacht door mannen. Ik ben even stil. Ik heb ook wat beelden gezien van die documentaire. Dat zat in Aztekenstadion. Ja. 120.000 mensen zaten in dat stadion. 110.000 mensen. Ja. Hoe was dat voor jou om te zien? Want je zei, ik kende die beelden voorheen niet. Nee. Dus dit is ongelooflijk. Je ziet in het begin van de documentaire ook Brandi Chastain. Dat is een Amerikaanse voetbalster. Echt een grote ster. Die krijgt die beelden te zien. En die reageert. Die ziet de spelers nog niet, dus die reageert. Nou, dit is een mannenvoetbalwedstrijd. Mooi stadion, veel mensen, 110.000 mensen. En ineens ziet ze die speelsters het veld opkomen. En zij denkt, wat is dit? Dit heb ik nog nooit gezien. Hoe kan dat? Ik zie die beelden en ik denk alleen maar, wat een ongelooflijk verlies. En wat een onvervuld potentieel hebben we zo lang gehad. Want dit is 1971. Het was een commercieel succes. Er was een enorme media-aandacht. Als je 110.000 kaartjes verkoopt. Hè, het werd niet gratis naar binnen gelaten, mensen. Ze verkochten 110.000 kaartjes voor dezelfde prijs als voor dat mannentoernooi. Dan denk je toch, Het had zo anders kunnen zijn. Maar maakt het je kwaad? Ja. Ja, ik was na het zien van deze documentaire was ik ontroerd. Omdat het ook heel mooi is. En het is heel mooi om vrouwen van 70, 80 te horen praten over hun passie. En dat ze daar eindelijk mochten doen wat ze in eigen land niet mochten doen. Maar ik was ook wel boos daarna. Omdat ik echt denk, we hebben 80, 90 jaar verloren. En het zijn 80, 90 jaar van... Ja, investeringen die niet zijn gedaan, ontwikkelingen die niet zijn gebeurd, maar ook van onvervulde dromen en wensen. Maar de FIFA zag dat enorme succes van dat WK voetbal. Wat hebben ze daarna ermee gedaan? Niks. Eigenlijk is het korte antwoord. Toen ook de individuele voetbalbond, toen die teams terugkwamen, bijvoorbeeld de FE, die heeft de vrouwen die daar aan meededen geschorst voor 3 maanden. En de FIFA heeft besloten om vrouwenvoetbal wel te gaan gedogen. He, want in de jaren 70 werd het in steeds meer landen, dus mochten ze gebruik maken van voetbalvelden. Dankjewel, FIFA. Ja. Maar ze zijn niet gaan investeren. Ze zijn niet grote toernooien gaan organiseren. We hebben tot 1991 moeten wachten totdat de FIFA besloot om eindelijk het eerste officiële WK te organiseren. Dus dat heeft nog 20 jaar geduurd. En eigenlijk de serieuzere investeringen, die gebeuren pas de afgelopen jaren. En dat is eigenlijk bizar, toch, dat dat zo gegaan is? Want die beelden, die waren 50 jaar lang ook niet te zien. Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Het gekke daaraan is dat het... Er wordt altijd gezegd, ja, vrouwenvoetbal moet zich eerst even bewijzen. Hè, dat het commercieel succesvol kan zijn. Maar hoe... Meer kan je jezelf bewijzen dan 110.000 kaartjes te verkopen. Maar dat is een male gaze. Hè? Dat is degene mannelijke blik. Ja, degene die het voor het zeggen hebben gehad... voor het zeggen hebben bij de FIFA, zijn mannen. En die vinden het gewoon niet belangrijk. En zien het ook als een bedreiging. Hè? Want er is maar één commerciële markt... en die willen we graag vullen met mannen. Want voetbal is wel voor mannen. Want jij hebt zelf ook op hoog niveau gevoetbald. Je zat zelfs bij de nationale selectie. Heb jij zelf inderdaad ook gevoeld dat vrouwenvoetbal in jouw tijd, toen jij nog speelde, gewoon niet meetelde? Nou ja, in eerste instantie dacht ik eigenlijk dat het niet bestond. Ik hoorde een vrouw in deze documentaire zeggen... Toen ik voor het eerst andere vrouwen zag voetballen, dacht ik, waar zijn jullie mijn hele leven geweest? En ik herkende dat wel, want toen ik klein was, toen zag ik nooit vrouwen voetballen, niet op televisie. En ik was de enige in de omgeving waar ik woonde die voetbalde. Dus ik dacht dat ik de enige was. En op een gegeven moment ging ik naar Amsterdam en dan kom je andere meisjes tegen die voetbalden. En toen bleek er ineens wel meer te zijn, maar dat word je niet bijgebracht. En nu is dat heel anders. Nu kan je de televisie af en toe niet aanzetten. En dan is er oranje vrouwen op televisie. Dus er zijn heel veel meisjes die nu op een andere manier opgroeien. Maar dat is iets wat ik niet had. En ik speelde voor de Nederlandse jeugdselecties. En ja, daar was de faciliteiten en de aandacht heel mager. Maar nog steeds, ik heb een tijdje geleden Barbara Barend gesproken, nog steeds is er toch een beetje die onderschatting van dat vrouwenvoetbal. Nou ja, niet alleen onderschatting, maar ook gebrek aan investering. Er is nog geen Nederlandse betaald voetbalclub die een echte jeugdopleiding voor meisjes heeft. Dus er wordt nog steeds helemaal niet het gelijk getrokken aan investeringen en faciliteiten. En daarnaast wordt er ook door commerciële partijen elke keer gedacht, ja, het zal wel niet zo'n succes worden. Maar we hebben toch dat EK gehad, het WK gehad. Ja, maar het moet zich elke keer weer bewijzen. En wij merken hier ook bij de NOS dat als je het uitzendt en op een verzorgde manier dat doet, dat er heel erg veel naar gekeken wordt. Maar ik lees nog steeds op heel veel plekken, ja, maar daar kijkt toch niemand naar. Terwijl vorige week Nations League wedstrijd NPO3 bijna 1 miljoen kijkers. Dus hoe vaak moet het zich nog bewijzen? Nou ja, blijkbaar heel vaak, elke keer weer. En dat is ook een beetje deprimerend. Het is deprimerend, maar jij bent heel goed bezig. En historisch bezig eigenlijk ook. Als eerste voetbalcommentator, vrouwelijke voetbalcommentator. Ik zou vooral deze vrouwen in deze documentaire zien. Want dat zijn de echte wegbereiders die zo hebben gevochten. Het is ook ontroerend. Dank je wel, Suze van Kleef. I think it's gonna rain today, rolling on one. Wait a minute, let me figure out what I do. Maybe she's right. Rolling on two. One. broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Scarecrows dressed in the latest dance, with frozen smiles to chase love away. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain. Toch heel zachtjes uitveden. Sorry voor onze gast. I think it's going to rain today, was dat van Barbara Streisand. Inmiddels is ze 81 en vandaag verschijnt haar lang verwachte autobiografie. My Name is Barbara, een vuistdikke pil van meer dan 1000 pagina's over haar jeugd, haar doorbraak, haar vele successen, maar ook over de kritiek, bijvoorbeeld op haar uiterlijk. En het gaat ook over haar positie als vrouw in de entertainmentwereld. In de studio Mark-Marie Huijbrecht, cabaretier, acteur en al van jongs af aan groot fan van La Streisand. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik zeggen dat je idolaat van haar bent, of is dat overdreven? Ja, nou ja, wat met Streisand heel erg aan de hand is, dat ze door heel veel fases is gegaan in de leven. Dus ze is begonnen eigenlijk als een soort cookie met tweedehands kleding en een soort bijzonder iemand. En langzaam is ze natuurlijk ook een soort David Hamilton, roze, kitschy-achtig geworden. Maar daartussendoor blijft zij toch wel altijd de eigenzinnige Streisand. Dus ik denk dat ik de artiest Streisand wel, ja, daar ben ik wel idolaat van, ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik kocht mijn oudste zus, Janine, die was jarig, en daar wou ik een LP voor kopen. En ik weet nog dat ik bij V&D binnenkwam. V&D, dat vrouw met Dreesman. Ja, aan die jonge luisteraars even uitleggen. Maar daar was toen een hele grote dingen van The Stars Born, van die soundtrack. En die heb ik toen gekocht en die heb ik haar gegeven, maar die heb ik eigenlijk zelf echt grijs gedraaid. Dus dat was het begin van de liefde voor Streisand, ja. En toen ben ik via Streisand alle mogelijke muziek tegengekomen. Want ze heeft een classical album gemaakt. Daardoor heb ik klassieke muziek ontdekt. Musical, Sondheim heb ik daardoor ontdekt. Dus ze heeft mij heel veel paden gegeven, ja. Jij mocht dit boek al lezen voordat het in de winkel lag. Ja. Heb je gesmuld? Ik heb heel erg gesmuld. En ik heb ook En wat heel fijn is aan de autobiografie. Van autobiografie, ik lees heel veel biografieën. Autobiografie lees ik niet zoveel, omdat Ik vind dat nooit zo heel erg interessant, want mensen houden allemaal dingen achter en zijn nooit heel erg eerlijk ook, of weet ik wat. En zij heeft volgens mij wel echt geprobeerd, want dat zegt ze ook overal, the truth, belangrijk. De waarheid is voor haar extreem belangrijk, ja. Zegt ze ook in het voorwoord. Ja, nou, door heel de boeken heen ook wel. Ja. Maar ze vertelt ook echt dingen. Dus ze zegt ook dingen die je denkt, Als je al dit zou doen, waarom zou je het in godsnaam nog opschrijven? Want dit is super. Maar zoals wat? Nou, bijvoorbeeld, ze heeft olijfbomen in de tuin. En die zijn heel mooi groen. Oh, het is mooie bomen. En dan helemaal bovenin zijn er dorre blaadjes. Dus gele blaadjes zijn niet groen. Dan zegt ze tegen de tuinman, als je even een ladder pakt, dan kan je die verven, die blaadjes. En dan moet die tuinman die grote ladder op om die. Kijk, dat is al eigenaardig dat je dat doet, maar dat je dat toch niet zelf zo eigenaardig vindt, dat je denkt, ik schrijf het niet op. Ik zou dat dan niet opschrijven. Zij schrijft dat dan wel op. Maar zegt dat iets over haar mate van zelfreflectie? Dat zegt iets over haar mate van sanity. Van hoe. Want je vindt haar niet helemaal. Het is een patiënt. Ik vind haar wel een patiënt. Als ik het lees, denk ik, al die therapie en dan nog steeds heb je... Want bijvoorbeeld, we hadden dit nummer wat net is geweest. En dat begint dan, dat heeft ze zelf uitgekozen. Het is van een cd waarin ze oude muziek voor zichzelf terug ging luisteren. En dacht, goh, dat is nooit op een cd gekomen. Maar dat ga ik nu weer toch op een cd uitbrengen. Want het is toch wel heel goed. En dit is een nummer van Randy Newman. En Randy Newman speelt zelf piano daarvoor. En dan hoor je in de studio Randy Newman nog eventjes zeggen... Oh, toch even kijken. Misschien heeft ze wel gelijk. En dan begint het nummer. Een fragmentje hebben we. Oh. Toch nog. Gaan we nog een keertje luisteren. Wait a minute. Let me figure out what I do. Maybe she's right. Dus dan vindt hij dat belangrijk... dat wij dat allemaal weten. Dat Randy Newman heeft gedacht... Oh, ze heeft iets gezegd. Misschien heeft ze toch wel gelijk. Dus heel dat boek gaat ook heel vaak over het gelijk hebben achteraf. En misschien had ik dit wel moeten doen. Misschien had ik dat moeten doen en zo. Dus... Ze zegt het niet, maar door het hele boek kan je toch denken... Jezus, God, al die therapieën, die... Want dan heeft ze, dan schrijft ze ook over... Bijvoorbeeld dan heeft ze een keer bij de psychiater heeft ze een enorme doorbraak. Maar die doorbraak gaat dan niet over haar moeder of zo... want dat is haar grote hang-up in haar leven, volgens mij. Want haar moeder was niet heel warm naar haar toe. Nee, die moeder was verschrikkelijk. Ja. Die moeder was heel jaloers, omdat die moeder zelf wou zingen. Dus die ging op elk feestje, ging zij op tafel staan zingen... En zij wou eigenlijk zelf beroemd worden. Dus heeft in haar leven 2 keer een soort enorme meltdown gehad, die moeder. Dat ze stond bijvoorbeeld in een casino in Las Vegas... stond ze in de toiletten te schreeuwen van... en iedereen komt voor haar en ze zouden voor mij moeten komen. Toen is ze, zeg maar, door mensen daar en Streisand daar weggehaald... had ze een totale meltdown. Dus ze heeft nooit echt kunnen toegeven... dat Streisand een grote ster... daar heeft ze eigenlijk nooit echt aangekund. En dat lees je ook in het boek, die erkenning... waar Streisand toch ontzettend naar op zoek is constant... van haar vader, die ze eigenlijk nooit heeft gekend... Nee. Die vroeg is overleden, en van die moeder. Terwijl Simone, laten we eerlijk zijn... erkenning moet je uit jezelf halen. Ja. En zij zoekt het nog steeds bij anderen... Dus heel het boek, het is een fascinerend boek, hoor. Dus ik vind het een geweldig boek, maar het staat vol met quotes van hoe andere mensen zeggen hoe geweldig ze is. En dat door heel het boek heen. En ook recensies, goede recensies. Dan zegt ze, heeft ze ook heel de tijd nodig om elke keer te zeggen: ik heb zelf die recensie natuurlijk niet bewaard, maar mijn moeder had ze allemaal bewaard. Ja. Want anders zou ik ze nooit meer hebben, want ik bewaar ze niet. En dan weer allemaal van hoe geweldig ze was en zo. Maar dat. Dat is niet een soort opscheppen, maar dat heeft ze gewoon echt nodig... omdat dat gat wat ze in zich heeft, dat raakt maar niet gevuld. Maar ik vind het wel heftig dat je haar echt een patiënt noemt. Nou, ja, vind je dat heftig? Ja, dat is nogal een uitspraak, dat ze geestesziek is. Nee, maar gewoon een patiënt dat je denkt... Goh, die therapie heeft niet echt goed, goed gedaan. Nee. Maar tegelijkertijd is het ook een hele sterke vrouw. Want de kritiek op haar uiterlijk... natuurlijk altijd weer dat verhaal over die neus... over haar onconventionele uiterlijk. Daar komt ze ook regelmatig op terug in het boek. Ja. En de druk om daar iets aan te veranderen... dat heeft ze toch altijd weerstaan. Dat heeft ze weerstaan, dat is natuurlijk heel goed. Maar haar ontzettende hang-up over haar... dan moet ik het goed zeggen, haar rechterkant van haar gezicht... Ja. Is wel verschrikkelijk. Zij kan niet in een talkshow komen waar Jimmy Fallon of Stephen Colbert... waarin die achter een bureautje zit en zij daarnaast zit... want dan zit ze aan de verkeerde kant. Mm. En dan, dus ze is een keer bij Jimmy Fallon geweest... heeft ze gezegd, nee, ik moet achter een bureautje zitten. Want anders zie je de andere kant van mijn gezicht... en dat is mijn lelijke kant. Ja, dan vind ik niet dat je dat onder de knie hebt, zeg maar. Dus zij is zeker een sterke vrouw. Ze weet wat ze wil. Ze is heel perfectionistisch en ze gaat ergens voor. Maar... het is ook nu weer in interviews die ze hier rondom geeft... zegt ze ook weer, ik wil gewoon nu fun. I haven't had fun in my life. En dan dat vind ik toch erg als iemand gewoon niet genoeg plezier heeft gehad in zijn leven. En 81 is. En zeker met zo'n carrière, al die prijzen die ze heeft gewonnen. Al het succes dat ze heeft gehad en uiteindelijk toch niet tevreden. Nee, dat deed haar dus niks. Want ook dat is ook zo, dat is voor fans misschien ook wel een beetje frustrerend... dat ze is alles weer gaan luisteren. Ze heeft nooit films teruggekeken... en die heeft ze nu allemaal voor het boek teruggekeken. En is eigenlijk heel vaak heel kritisch op... ja, dan wat zit mijn haar daar raar... en waarom had ik toch mijn nagels af moeten knippen. Maar geldt dat niet voor elke artiest? Of bedoel, jij bent vast ook heel kritisch op jezelf. Ja, en dan had je allemaal anders willen doen en dingen. Maar het heeft ook een gedeelte met... kunnen accepteren dingen zoals ze zijn, zeg maar. En daar is ze gewoon niet zo heel sterk in. Heb je nieuwe dingen gelezen in het boek? Nou, ik heb heel veel over de mannen in haar omgeving natuurlijk. Ze is niet flauw met Jentel bijvoorbeeld, die film. Die heeft ze zelf geschreven, maar heeft heel het einde veranderd omdat ze Mandy Patinkin niet wou kussen. Want die vond ze zo irritant en vervelend. Ja. En die is tijdens de opname zo vervelend en irritant geworden. Want die wou een relatie met haar. En hij was getrouwd en zij wou dat niet. En ze waren al 2 weken aan het opnemen. En toen zei ze van, goh, ik ga niks met jou beginnen. Dus als er een probleem wordt, dan kunnen we beter nu even. Dan haal ik die 2 weken, doe ik met een andere acteur over. Zegt hij, nee, dat is geen probleem. Maar dat bleef toch een heel groot probleem. Dus op het einde wilde zij niet met hem kussen. En toen heeft ze het hele einde van Jentel herschreven, zodat ze hem niet hoefde te kussen. En dat schrijft ze dan in het boek. Terwijl mensen denken, leeft nog gewoon. Het lijkt mij voor hem ook vrij ongemakkelijk. Vrij ongemakkelijk. Maar heeft het boek uiteindelijk het beeld dat je van haar had veranderd? Want vond je haar voordien ook al een patiënt? Ja, een patiënt vind jij zwaar. Ik bedoel dat ook niet zo zwaar als dat ze in een, dat ze nou meteen op een brancard naar afgevoerd wordt. Nee. Maar ik denk dat ik dat altijd al wel vond van de dingen die ik van haar hoorde en dingen die ik gezien heb, zeg maar. Kijk, ze heeft een winkelcentrum onder haar huis. Ja, snap je, allemaal dat soort dingen. Een winkelcentrum onder haar huis? Onder haar huis laten bouwen, hoe bedoel je? Nou, een winkel, zoals ik het zeg, Simone. Een winkelcentrum onder haar huis. Dus heeft. Maar daar mogen mensen komen shoppen? Nee, alleen zij. Dus er zijn winkeltjes en die heeft ze een bloemenwinkel. Dus elke keer verse bloemen en die heeft ze een inpakwinkel. Dus als ik doodje heeft, dan heeft ze vaak antieke bordjes en die gaat ze daar dan inpakken. Dus ze heeft een tweedehands kledingwinkel en een poppenwinkel. Enger kan je niet hebben natuurlijk van die oude poppen, van die porseleinen poppen met zo'n horrorpoppen. Dus nou, dat heeft en heeft natuurlijk de hondjes waar ze echt en de zoon natuurlijk waar ze dol op is, Jason. Maar hoe gaat ze wat jou betreft de geschiedenis in? Ik denk wel dat zij over 100 jaar dat mensen nog steeds naar haar luisteren. Ja, ik denk dat zij wel iets. Dat vindt ze zelf ook heel belangrijk, onsterfelijkheid. Terwijl ik denk altijd, ja, wat maakt jou het uit? Ja, daarna zijn er mensen die beter dan dat jij er bent, maar die gaan ook weer dood. Dus ik snap, dus daar de zin nooit zo van. Maar zij vindt het wel belangrijk dat ze dat doorgeeft en dat dat eeuwigheid. En dat ik denk dat zij wel als een van de grootste artiesten van deze tijd wordt gezien, ja. Dus luisteren we over 30 jaar nog naar Barbara? Zeker. Nee, zeker. Denk je niet? Ja, ik denk het wel, maar ik ben benieuwd of jij dat ook vindt. Ik vind dat ook. Nou, dankjewel Mark-Marie Huijbrecht over My Name is Barbara, de autobiografie van Barbara Streisand. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Een hele goede nacht. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een witte stengel en heb lange groene bladeren. Ik ben gezond en smaak uienachtig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat.